20+, teraz taniej o 800 zł. Razem w Media Expert. Żegnamy reklamy. Program Trzeci Polskiego Radia, niedziela, 7 marca, minęła godzina 22. Filip Jarek, zapraszam na serwis Trójki. 10 medali to dorobek polskich lekkoatletów podczas halowych Mistrzostw Europy w Toruniu. Po złoto sięgnął m.in. Patryk Dobek w biegu na 800 metrów. Ponad 13,5 tysiąca nowych zakażeń koronawirusem potwierdziło dziś Ministerstwo Zdrowia. W katastrofie samolotu zginął francuski polityk i miliarder Olivier Dassault, właściciel dziennika Le Figaro. Polscy lekkoatleci kończą halowe Mistrzostwa Europy z 10 medalami. Dziś m.in. po złoto na 800 metrów sięgnął Patryk Dobek. Nie spodziewałem się, na pewno mój trener Zbigniew Król by się nie stukał w głowę, bo wie co robi, wie w jakiej jestem dyspozycji. Szczerze powiedziawszy, ciężkim biegiem był bieg wczorajszy, ponieważ no, tam nie miałem z czego odpowiadać zawodnikom. Półfinały są właśnie najgorsze. Cały czas gdzieś tam myślałem o tym, co tutaj zrobić, jak tutaj dobrać taktykę, jak tutaj rozegrać ten bieg, żeby dostać się do tego finału. A już tutaj finał, no to już podszedłem do tego luźno, ze spokojną głową. No i też po prostu wszystko było tak wykonywane, no w trakcie biegu. Trzeba było po prostu zachować zimną krew i po prostu pilnować wszystkiego. Srebro w biegu na 400 metrów zdobył drugi z Polaków Mateusz Borkowski, czwarty był Adam Kszczot. Srebro na tym dystansie po pięknej walce zdobyła też Joanna Jóźwik, a brąz Angelika Cichocka. Dziś też m.in. na trzecim stopniu podium stanął tyczkarz Piotr Lisek. W ciągu ostatniej doby zarejestrowano ponad 13,5 tysiąca nowych zakażeń koronawirusem w Polsce. W porównaniu z poprzednią niedzielą to wzrost o prawie 3,5 tysiąca. Jak podało przed południem Ministerstwo Zdrowia, od wczoraj zmarło 126 zakażonych osób, a wyzdrowiało prawie 11 tysięcy osób. Więcej o sytuacji epidemicznej Barbara Kura. W najbliższych dniach okaże się, czy będziemy mieli stabilizację zwiększonej liczby zakażeń, czy dalszy wzrost, mówi wiceminister zdrowia Waldemar Kraska. Prognozy pesymistyczne mówią, że może być dziennie nawet 18 tysięcy nowych zakażeń. Mam nadzieję, że to się nie sprawdzi. Na razie obserwowany jest przyrost liczby zakażeń na stałym poziomie, podkreślił wiceminister. Widzimy, że te dzienne wzrosty są mniej więcej porównywalne w ciągu kilkunastu ostatnich dni, to jest od 2,5 do 3,5 tysiąca przyrostu. Jedną dawkę szczepionki przeciw COVID-19 otrzymało ponad 2 526 000 osób, a dwie prawie 1 425 000 osób. Barbara Góra, Polskie Radio. Francuski polityk i miliarder Olivier Dassault zginął w katastrofie śmigłowca. Do wypadku doszło na północy Francji. Olivier Dassault był deputowanym centroprawicowej partii Republikanie i właścicielem dziennika Le Figaro. Korespondencja Stefana Folcera. Śmigłowiec, którym leciał Olivier Dassault, rozbił się kilka chwil po starcie maszyny w miejscowości Tuk. W wypadku zginął także pilot helikoptera. Prezydent Francji Emmanuel Macron oddał hołd politykowi w mediach społecznościowych. Olivier Dassault kochał Francję. Był biznesmenem, deputowanym, lokalnym radnym i dowódcą rezerwowych sił powietrznych. Przez całe życie służył państwu, napisał prezydent Macron. Olivier Dassault był jednym z 10 najbogatszych osób we Francji. Przez 26 lat zasiadał w Zgromadzeniu Narodowym jako deputowany prawicowych partii RPR i Republikanie. Do 2011 roku był jednym z dyrektorów w rodzinnej firmie Dassault Aviation, produkującej samoloty wojskowe, m.in. myśliwce Rafale. Obecnie pełnił funkcję zarządcy grupy medialnej Soc Press, do której należy dziennik Le Figaro. Miał 69 lat. Paryż, Stefan Folzer, Polskie Radio. Radomianie wędrowali śladami świętego Kazimierza. Poznawali historię i topografię miasta. Rodzinną grę miejską zorganizowaną w ramach dorocznych obchodów święta patrona Radomia, a uczestniczyła w niej Anna Orzeł. Po drodze do wyznaczonego celu trzeba było wykazać się wiedzą i refleksem. Każdy z uczestników otrzymał plan i opis zadań do wykonania. Zawodnicy odwiedzili miejsca związane ze świętym Kazimierzem, m.in. kościół Farny czy pozostałości zamku. Zdaniem Pawła Putona z Radomskiej Resursy Obywatelskiej, gry miejskie łączą przyjemne z pożytecznym. Ta gra pozwala wielu takich ciekawostek dowiedzieć się, rozbudzić ten entuzjazm, tą ciekawość. Startujemy na skwerze Unii Wileńsko-Radomskiej. No, pierwszy raz. wymagana będzie spostrzegawczość czy pomysłowość uczestników? Myślę, że warto wiedzieć coś o miejscu, w którym się żyje, bo jak nie znamy historii, to powtarzamy stare błędy. Święty Kazimierz jest patronem miasta i diecezji radomskiej od prawie 4 dekad. Z Radomia Anna Orzeł, Polskie Radio. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Jutro też będzie się chmurzyć, tak jak i dziś, ale można też będzie liczyć na przejaśnienia. Miejscami przelotnie popruszy śnieg. Na termometrach zobaczymy od minus 1 stopnia do plus 5. Trójka. Program trzeci. Ogłoszenie społeczne. Czy chcesz otrzymywać powiadomienia o kontakcie z koronawirusem? Pobierz, zainstaluj i korzystaj z bezpłatnej aplikacji Stop COVID Protego Safe, która poinformuje Cię o niedawnym spotkaniu z osobą zakażoną i podpowie, co możesz zrobić w takiej sytuacji. To Twoja szansa na szybszą reakcję i pomoc. Chroń siebie i bliskich. Wszystko w Twoich rękach. Więcej na gov.pl/stop-covid. Kampania współfinansowana ze środków Unii Europejskiej. Ogłoszenie społeczne. Zapraszamy do reklamy. Elastyczne, elastyczne, elastyczne, elastyczne. Marian, a co ty za piosenkę śpiewasz? A taki najnowszy hit o elastycznych ratach 0% w Media Expert. Mówię ci, prawdziwy przebój, Barbara. A podoba mi się. Elastyczne raty 0 w Media Expert. Smartfony już od 7 zł miesięcznie. Na przykład Samsung Galaxy M11. Teraz za niecałe 9 zł miesięcznie. RRSO 0%. Wszyscy razem w Media Expert. W prastarej puszczy poruszenie. Okazy duże i małe opuszczają swoje nory, pieczary i dziuple, by powitać dwa szybkie żubry. A nie jeden się już przekonał, że za dwoma szybkimi żubrami warto gonić. Alkohol jest tylko dla osób pełnoletnich. Żegnamy reklamy. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. A na trójkowym zegarze 7 minut po 22. Everything becomes clear. I już jesteśmy z powrotem po ciemnej stronie mocy w 697 wydaniu naszych spotkań. Przyczajona w eterze ciemna strona mocy w Trójce, no i nasz trójkowy Facebook, tam też jest post, tam też Państwo mogą napisać cokolwiek na temat audycji. Na przykład, i już odpowiadam, dlaczego nie ma listy utworów i nie wiadomo, co jest w eterze. Panie Tomku, to jest audycja autorska, muzyczna, grana nie z komputera, tylko z płyt. No i ta lista utworów pojawia się po audycji, nie w trakcie i nie przed. Mam nadzieję, że pan to usłyszał, że dotarło przez fale radiowe. W drugiej części naszego spotkania, jak mówiłam, będzie drapieżnie jazzowo, ale zanim, no to odgrzebek masywny musi zabrzmieć. Yeah. Massive Attack, Karma Koma, oczywiście na Pony Trip. Nie przez przypadek tak orientalnie się zrobiło. Zostaniemy w tej szufladce orientalnej na moment, zanim przejdziemy do tego drabieżnego jazzu. Ja będę tak nas doprowadzać powolutku w to miejsce. Karma Koma na singlu wydana w 95 roku. Tam 6 utworów się znalazło. Oryginał, czyli ta jedyneczka, która później na albumie, a poza tym 5 remiksów. Między innymi jeden z nich zrobiła grupa Portishead, a drugi Uncle. No ale to The Napoli Trip Mix. Jeżeli Państwo nie znają, to również zachęcam do odsłuchiwania. Oczywiście przede wszystkim fanów Massive Attack, a podejrzewam, że wśród słuchaczy Ciemnej Strony Mocy to większość. To jak zostajemy w tej szufladce, tak, zostaniemy w tej szufladce orientalnej na moment. Spróbuję Państwa przekonać do muzyki Merkana Dede, a tu utwór, który stworzył razem z Dedi Hassą w zeszłym roku. The Prayer of the Moon. Thank you. Reddy Hassa na wiolonczeli oczywiście i Merkan Dede to utwór z zeszłego roku. The Prayer of the Moon. No, będziemy sięgać do szufladki orientalnej, bo ona coraz większa u mnie w domu i rośnie i taka gruba, tłusta, ale piękna ta Sahara przed momentem brzmiała w uszach, prawda? No, tak, żeby przywołujemy tę wiosnę, przywołujemy. Przy muzyce Merkana Dede, czyni turecko-kanadyjskiego nie tylko producenta, ale i DJ-a również, DJ Arkin Allen. Jeżeli państwo by szukali, zostaniemy jeszcze na moment utwór Alef. Olur mu bilmem, bitmiş mi görmem? Merkandede i utwór Alef. Będziemy wracać do tej muzyki orientalnej. Bardzo się cieszę, że Państwu się podoba. Zostaniemy w Oriencie, ale troszeczkę zmienimy kraj, nawet bym powiedziała. Tak, zdecydowanie. Czy Państwo znają muzykę Avishaya Cohena? Oj, jak pięknie to grało. csm@polskieradio.pl. Proszę pisać, jeżeli państwo by szukali tytułu, tudzież wykonawcy. To był Avishai Cohen i Arab Medley. Jeszcze jedna kompozycja tego wspaniałego artysty. Shalom alechem, alechei ha-shalom. בואכם לשלום, מלאכי השלום. ברכוני לשלום, מלאכי העליון. בצאתכם לשלום, מלאכי השלום. שלום עליכם, מלאכי השלום. בואכם לשלום, מלאכי השלום. ברכוני לשלום, מלאכי העליון. בצאתכם לשלום, מלאכי השלום. שלום עליכם, מלאכי השלום. בואכם לשלום, מלאכי השלום. ברכוני לשלום, מלאכי העליון. בצאתכם לשלום, מלאכי השלום. לה לה לה לה לה לה לה לה לה לה לה לה לה לה לה לה לה לה לה. Shalom, Avishaya Cohena. Tak, mają państwo rację, w głowie mi już zdecydowanie nawet lato, a nie wiosna. Avishai Cohen, kontrabasista izraelski, kompozytor i aranżer jazzowy, do którego muzyki na 100% wrócimy w kwietniu, kiedy już za oknem pachnieć będzie absolutnie wiosną, bo 16 kwietnia jego kolejny album będzie miał swoją premierę, będzie nosił tytuł Two Roses. Oj, szczerze, naprawdę doczekać się nie mogę. Zostajemy w szufladce już mniej orientalnej, stricte czyściusieńko jazzowej, a to za sprawą Hansa Petera Salentina. Surface on Water. Thank you. Surface on Water i Hans Peter Salentin. Państwo się troszeczkę dziwią, że tyle jazzu po ciemnej stronie mocy, ale naprawdę proszę się nie dziwić. Proszę pamiętać, że ta pierwsza radiostacja, w której pracowałam, to było Jazz Radio. Nieistniejące już Jazz Radio. Od jazzu wyszłam, tak, zgadza się. Po ciemnej stronie mocy w drugiej godzinie ta premiera, na którą czekałam troszeczkę i no i się doczekałam. Czyli Smers, czyli norweski duet muzyki elektronicznej i naprawdę piękny, bardzo eksperymentalny nowy album Believer. Small things, baby. I've been worried about the whole thing lately. I'm a home. Don't you worry about it, babe. I figure it out. I figure it out. I got all of this time you gave me, but I don't know how to spend it lately. I'm a I just need someone to be the one I'm about. The one I'm about. Would you be there if I tell you that's what I wanted? Would you tell me let go? Would you keep a promise? Are you still there? Stay there. You told me you can help me about this, but you used to help me before. Now I got nowhere to go. Break it down. I'm working it out. I'm trying, babe. I'm trying to figure out. such a question. But I get so scared. Oj, mówiłam, że będzie eksperymentalnie. Katarina Stoltenberg i Henrietta Motzfeldt. Obie pochodzą z Norwegii. Wspaniałe duet tworzą. Duet tworzą, który nazwały Smerze. Smerze. Z na końcu. Smerć, można by powiedzieć. I z tego nowego albumu Smerć nam pięknie zagrał i nas doprowadzi do godziny 23. A po 23... Sonlux i kolejne nowości od chłopaków z Nowego Jorku.